Шановныя слухачы, у эфіры Радыётэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «На струнах буры», прысвечаны беларускай паэтэсе Алаізе Пашкевіч-Цётцы паводле анайменнай аповесці Лідзіі Арабэй. Аўтар інсцэніроўкі Эльвіра Герасімовіч, рэжысёр-пастаноўшчык, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская. У галоўнай ролі Алаізы Пашкевіч-Цёткі народная артыстка Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч. Запіс 1967 года. Загадаеце, паненка? На Хівінскую, калі ласка. Прашу вас, сідайце. Дзякую. Здалёк паненка прыехала. З Петербурга. Але Вільню я ведаю добра. А вось кавалерыйская. Так точно, понятно. Вось і прыехалі. Вельмі ўдзячна. Калі ласка. Будьце здаровы. Дзякую. Хто там? Гэта я. Приехала. Проходь. Чемодан поставлю. Значит, вы тут живете? Ага. Не кепска. Даль бог, не кепска. Не дорога господыня за кватеру бере. Ну, распранайся. Зараз. Распранайся. Мыйся. И будем снедать. Добро. Стефа, а где ж Войцех? Як ён маецца? Войцех у казармах. Толькі начаваць і прыходзіць. Я яго амаль не бачу. Рушнік знайшла? Ага. Ну, праходь. Сядай. Ну, як твоё здароўе? Ад. Я ўжо прыкметіла, што як не зважаеш на хваробу, дык яе не так і чуваць. Ой, глядзі, буду цябе малаком гарачым і зёлкамі паіць. Паі, паі. Але памятай, што я цяпер фельчар. З Петербурга дыплом прывезла. Ну, а што ты думаеш рабіць у Вільні? Што думаю рабіць? Перш на перш трэба знайсці работу. Ой, сястрыца, гэта не так проста. Біржа поўная людзей, да і тыя, што работу маюць з голаду ледзь не пухнуць. Вайна, ўсё дорага. Рабочыя бастуюць, непарадкі, сацыялісты бомбы кідаюць. Трывожны час, кепскі. Тое, што ты гаворыш, не так ужо кепска. Ну, дзякую. Ну, ідзі. Адпачні з дарогі. Адпачываць нема калі. Трэба сяго таго пабачыць. Я хутка вернуся. товарищи, сегодня мы собрались, как провести наш нелегальный пролетарский митинг и вызначить задачи, что стоят перед нами, перед пролетариатом Вильни. Слово мая товарищ Алоиза. Брати і сестри, змучені бідою і горем люди, озирніться на себе, поглядіть, яким життям ви живете. Дранно живемо, ясно. Голод пригнав вас сюди з вёски. А і що ви тут отримали? Чи можна назвати життям ваше холодные, голодные основания. Да, на вашей крови и поте богатеют фабриканты. Ваши браты и дети воюют за цара, а жанчины, подправлявши мужчин на войну, сами рвут жилы. По всей России ширится революционный рух. Працовный люд берется сам сдобыть себе свободу. Рабочим России, Беларусь, Польша, треба триматься разом. Разом выступать супроть самовладства. Бо только супольно можно одужать своего ворога русский царизм. Долов войну! Долов войну! Долов самовладство! Я ледь догнав вас. Вы так хутко шли, быцем утекали от меня. Сколь же я ведала, что это вы. Я думала, может, який шпик. Ну вот, я догоняю вас капусти разом, а выходит наполохал. Да уж, придется до бабки идти, сполох выгонять. А я бачу, вы тут у Вильни ведомы уже у подполья человек. А товарищ Степан не иначе ваша партийная менушка? Ого, какая вы здогадливая. А я вот не могу так хутко угадать, кто вы и откуль. И не угадаете, покуль сама не скажу. Не, мне только поведомили, что вы надейный человек, и что зовут вас Лоиза. Правильно, меня зовут Лоиза. А кто я, вас это вельми цікавить? Ну, коли уже так хутко догонял. Ну, скажите хоть, откуда вы появились в Вильне? С Петербурга. Я там училась на курсах Лесгарта. Ох, студентское життё. И мне оно добро вядома. Я ж сам учился в Московском университете. А лез университета, трапил в турму. Пасля забаранили жить в Москве. Для Москвы теперь непожаданная персона. А у вас, ведаете, есть ораторский талент. Ну что вы, Степан. Не, соправды. Вас так добро слухали рабочие. А я вам позаздростила, коли вы выступали. Ведаете, Степан, еще у Петербурге я чула, что про Звильню идет нелегальная литература. А мне треба шмат чего почитать. Я веду женочий гурток с работницами фабрики Бруно. Угу. Одним словом, поможите мне доброй литературой. Уже который тыдень я у Вильни, а знайсти работу и надеи нема. Хотелось бы выкорыстать этот час, почитать что-нибудь серьезное. Постараюсь допомогчи вам. Я познаёмлю вас с одним нашим товарищем. Глядите, глядите. Вон на середине моста ходит нельпан. У цилиндра с киёчком. Кто в такий час может не спать? Ти злодей, ти шпик. И подпольщики не спят? Ну, это не подобно на своего. О, уже вельми пильно приглядать на нас. Давайте звернем у тот темный заволок. Не пойди вслед, побоится. ось усе ў парадку. Я павінна быць вам удзячна. Каб не вы, то я не інакш загінула б у водах Вілії. А што вы думаеце? Скінуў бы вас у рэчку, паплавалі б тады. Ну што ж, буду лічыць, што вы выратавалі маё жыццё. О, вось гэтага я і хацеў. Ну вось, мы і прыйшлі. Я жыву ў гэтым доме. А вы цяпер куды? Ну, у мяне як у таго зайца, колькі ламкоў, столькі дамкоў. А мо застанецеся да рані ў нас? Я жыву з братам і сястрою. Не, дзякую. Так лёгка вы не разлічыцеся са мною за сваё выратаванне. Але вам прыйдзецца не раз ратаваць мяне. Правільна, і кожны раз доўг будзе ўзрастаць і ўзрастаць. Ну што ж, я не супраць. Але баюся, што як пойдзеце вы зараз ад мяне ў гэтую ноч, то ўжо і днём за гнём вас не знойдзеш. Што праўда, то праўда. Але я дам вам адзін адрас. Ось. Прачытаеце, запомніце, а паперку знішыце. Ну, а дзе вы жывеце, я ўжо ведаю. До пабачэння. До пабачэння, Сцяна. Будзьце здаровы. Вецер, дождж, поле змрочнае, лес голы. Чыста-чыста ва ўсім полі. А дзе ж зелень? А дзе стужкі? А дзе песні? А дзе птушкі? Што гэта я? Сплыліся думкі, як тая вада па шкле. Стэфа, Стэфа, падай, калі ласка, які-небудзь свежы часопіс. А, зараз, зараз. Вось толькі северо-западныя словы. Дзякую. Асоба, абладаючая красивым чёткім почерком, ищет вечерніх заняцій или уроков. Чуеш, з прыгожым почерком і то работы не знойдзе. Куды ж мне з маім паткнуцца? Наогул надрукаваныя аб'явы толькі тых, хто шукае працу, а не тых, што наймаюць. Я ж табе гаварыла, што ў Вільні цяжка знайсці работу. Чакай, чакай. Тут нешта іншае. Нужны гувернанткі і бонны, немкі, францужанкі. Што ж, у бонны ў гувернанткісці? Ну, калі да добрых людзей... Не-не-не-не-не. Толькі не гэта. Куды ты збіраешся? Мене чакаюць у жаночым гуртку на панчошнай фабрыцы Бруна. Асцярожней, калі ласка. Не хвалюйся. Усё будзе ў парадку, нічога са мной не здарыцца. Няўжо так жывуць? А дзе яна, гэтая фабрыка? Тое, што я вам зараз расказала аб Веры Паўлоўне і аб яе майстэрні, напісана ў рамане Чарнышэўскага «Што рабіць». Але мы павінны змагацца за тое, каб так было ў жыцці, у нас. Ну, вось, разумееце? Вось, каб нам такую майстэрню. О, гэта было б вельмі добра. Вельмі добра. І лягчэй жыць, і цікава. Так, але само гэта не зробіцца. За такія правы трэба змагацца. А пакуль хоць патрабуйце ў Бруна. Павышэнне платы, скарачэнне рабочага дня. Ой, што вы гаворыце, паненка? Ды хіба гэта можна, гэта такі гад, што... Вельмі ён павышыў. Не ведаеце, а вы бастуйце. Ад забастовак кожны заводчык мае вялікія страты. Яму бывае выгадней задаволіць патрабаванні рабочых, чым траціць тысячы ад забастоўкі. О, гэта было б вельмі добра. Не, не, хто яго ведае, калі як лепей рабіць. Але ж на тое мы збіраемся. На тое вучымся, каб набрацца розуму, сабраць сілы і знішчыць такое жыццё. Завесці іншыя парадкі. Прабачце, калі ласка. Учора вы нам расказывалі, як даглядаць хворых. Хіба пані доктарка? Так, так. Трохі докторка. Толькі якая я пані? То як же вас звати? Ага. Зовіть мене, зовіть просто тетка. Ось так. Я вам еще раз заявляю, что в связи со скорочением вытворчества администрацион вымушена звольнять рабочих. А коли вы будете сидеть и не почнете працавать, могут различить не 30, а 40 человек. Хлопцы, да что ж, не уже же заступим, а? Да нет, ты... Моя баба у Бруна робить, бабы и то бастуют, а мы что, подставляем наши, и что хотите, то и робите с нами. И нам треба бастовать. Один за всех, и все за одного. Увага! Увага! Слово має пан Сурович. Я бачу, мої робочі надумаліся бунтувати. Чого ви хочете гэтым дамагчыся? Правда! Свой загад я адмяняць не буду. Іде вайна. Приступайте до работы. Усё! Пайшоў крывасмок пракляты. Так что будем робить, а? Треба показать этому собаку, что и мы люди. Треба. Хлопцы, хлопцы, глядите. Глядите, кобета некая, мо закажется. Да не. Якая закажется, это ж товарищ тетка. А кто? Знаемся, товарищ. Добрый день, товарищ. Добрый день. Что, вы бастуете? Отбастовались уже. Чому ж так? С таком застались, бизуном колоды не пересечешь. Ты помолчи. Значит, не тую зброю взяли. Да вот я им скажу, нельга ж поддаваться. Ну много ж вас тут, много. И не уже таки отряд не даст рады Суровичу. Товарищи, братки, я ведаю, что у вас деется на заводе. Выгнали людей с завода, одобрали кавалок хлеба. Да хиба застанутся спокойными ваши рабочие сердца. Коли вы будете ведать, что по вашей слабости, по вашей вине... Без работы застались ваши товарищи, что их семьи голодают. Ну как же нам забить так, чтобы вы повинны восставать. Повинны домогаться не только того, как рабочих не звольняли. Вы повинны домогаться, как вам повеличили плату. Верно! Как скоротили рабочий день. Верно! По всей России рабочие накопливают силы. Рыхтуются до революции. И вы разом с усими рабочими... повинны долучиться до боротьбы. Казаки! Радуйтесь! Не бойтесь, товарищи, нагайкою правды не забьются! Хавайтесь, тетка! Только так я не могу. Зачинщиком хавайтесь! Вяжите кучи! Что ты змогла? Читай далее. Читай. Войска вынуждены были произвести залпы на Шлиссельбургском тракте, у Нарвских ворот, у Троицкого моста, на Малом проспекте Васильевского острова, на Александровской и Казанской площадях. Ты разумеешь, Стефа? Люди с образами, с хоругвами. Женщины и дети по морозных, холодных улицах идут до царского палаца. Идут просить его милости, на его обороны, заступництва. И тут кули, смертельные кули по натолпе, у руках якого образы и хоровы. По безоборонным натолпе, по жанчинах и детях. Ти можно уявить себе большую подлость. Что ж теперь будет? Читай. Ну, читай далее. На четвертой линии толпа построилась с проволоки и досок баррикады и прикрепила красный флаг. Из окон соседних домов войска были брошены камни и произведены выстрелы. У городовых толпа отняла шашки. Стефа, это ж початок революции. Тое, до чего мы у серых товарища пришло. Сам цар приспешил это. Так, треба терминово знайти Степана и пораиться с ним. Куды ты? У чагоночный клуб. Не треба побачить того сего. Тая кров, якою заліты вуліцы Петербурга, кроў нашых братоў! Што тут такое? Мітынг чыгуначнікаў. Гэта кроў будзе на нас і нашых дзецях, калі мы не зробім таго, што зрабілі нашы таварышы ў Петербурзе, Маскве, Рызе і іншых гарадах. Кідайце работу! Збірайцеся разам! Галоў вайну! Галоў самаўладства! Прокляться ты рану! Добрый день, Степан! Тетка! Глядите, слухайте! Это ж початок революции! Народ поднимается! Слушайте, вы повинны выступить тут! Зараз же! Увага, товарищи, увага! Слово мает тетка! Браты и сестры, товарищи, ти бачу, кто з вас, як перед гэтыми калядами ночью у снег, у мороз, блиснула валанка. Яна блиснула ярко, и перун страсянул сонный город. Сёння я вспомнила гэту незвычайную зимовую навальницу, бо яна была знаком гэтых дзён. Узнімаецца буры народныя. Гнеў, як маланка, працяў людскія сэрцы і кліча іх да помсты, да братьбы. Не патрэбен нам цар-тыран. Няхай жыве рэвалюцыя! Няхай жыве свабода! На ўсходзе красна неба. Нас не дзівіць, так і трэба. Кроў ракою льецца ў мора. Салдат гіне там ад гора, без кашулі і без хлеба. Нас не дзівіць, так і трэба. Петербургу змерлі людзі, ім прашылі кулі і грудзі, бо то з песняй і з алтарам прайшлі з попам перад царам. А цар сыпнул, як бы с неба, тысяч кулев. Так и треба? Дурнев христит на свободу, цар науку дал народу. Показал им, як бы с неба, что больше цара не потреба. С той поры Москва, Варшава, Рыга, Вильня, Бак, Либава, Беларусь, Литва, Россия гонять вон цара злодея. Народ чує голос неба, что свободы ему треба. Ну, я не ведаў, што вы, што ў вас такі талент. Да вы ж гаварылі, як артыстка. Ну, што вы, Сцяпан, ужо як артыстка. А хто напісаў гэты верш? Я. Да ну. Ну, тады віншую яшчэ раз. Дзякую. Рэвалюцыянерка і паэтэса. Сцяпан, я паеду адсюль. Куды? Паеду ў Новавілейку. Так, там я буду працаваць у бальніцы. Канешне, крыху шкада пакідаць Вільню, Але тут я так і не змагла знайсці работу. А там новае месца, новыя людзі. Мне таксама шкада, што, мабыць, не скора змагу ўбачыць вас. Але там ёсць нашы таварышы. Вы як толькі прыедзеце, установіце сувязь з доктарам Полазавым. Так. Гэта надзейны вопытны таварыш. А калі што, тады звяртайцеся да Сільвановіча. Ну што ж, і зноў да сустрэчы, Лаіза. Да сустрэчы. Бывайце, таварыш Сцяпан. Бывайце. Можно войти? Ой, Иван, Карусь, как на вас видно. Добрый день, добрый день, тетка. Как же добро, что вы приехали, сколько ну, а лишь и зашилась ты, тетка. Средь вечер. И ну, ну, молодцы, что приехали. Ну, Карусь то далеко, на его я не могу зловаться. А вось гэты злыдзень Луцкевіч, вот зараз іх возьму за чупрыну, не мог раней прыехаць, зусім забыўся на тётку. Ох, тётка, у нас у Майшаголе такое робіцца. Усё ідзе да сапраўднага перавароту. Праўда? Так. Ну, а Карусь, што нам раскажа? Я не столькі раскажу, як пакажу. О, чытай. Вольнае слова, што гэта? Читай, читай. Рукописный часопис у Ашмянах выходит. И назва, бач, якая? Вольное слово. Это ж надто цікаво. А кто же его складая? Энтузиасты, белорусы. Уставай, Беларусь, протри свои вочи. Уже годи терпеть у неволи. Запей веселей сирот темные ночи. Запей песню счастья и воли. А? Это ж вельми добро, братки. Гэта ж з усіх бакоў так добра. Так. І тое, што ёсць паэты ў нас. І тое, што яны так думаюць, так пішуць. А ты вось гэта пачытай. Ну. Уставай, брат, мужык беларус. Ты загнаны, пакрыўджаны ўсімі. Уставай, затрасі сваёй чорнай працоўнай рукой. Няхай твае тыраны задрыжаць у сваіх палацах. Няхай пазнаюць, што і ты чалавек. Бо ты чалавек, ты сіла. Смялей гавары ўсюды аб волі, аб сваім жыцці, аб сваім горы і слёзах. Уставай за зямлю, за волю, за роўнасць і брацтва. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Колькі працы трэба было пакласці? Так. Гэта ж ад рукі перапісаць 10 такіх тоўстых шыткаў. А што ж ты будзеш рабіць? Надрукаваць же нідзе не надрукуеш, а сэрца рвецца. Хочацца сваё слово ўбачыць хоць напісаным. Ой, браток. Рэвалюцыя ўсё нам дасць. І газеты беларускія, і кнігі, і школу. Народ жа наш, ну, такі таленавіты. Ну, вось сядзіць перад табою гэты барадачка рускага нет. Ну, паглядзі на яго з боку. Нязграбны мужык, мядзведь белавежскі. Мядзведь. Глянь ты ў яго душу. Ён жа і малюе, і вершы піша. Вось, пачытай, цётцы, свае вершы. Ну, пачытай. Ды... Пачытай. Ну, што гэта сёння я, ды я, нібы імяніннік. Давайце на вашы асобы перойдзем. Вось ты, тётка. Покажи свои верши. Они все кажут, что ты некий дуже добрый верш написала, а? Ага. Покажи. Ага, ну давай. Давай той, что читала. Ну, на митингу памятник. Ага, ну. Добро. На, читай. Прокламация. На усходе красное небо. Нас не дивить, так и треба. Кров ракою льется у мора. Солдат гиня там от гора. Без кашулі і без хлеба нас не дзівіць, так і трэба. Ой, тётка. Ну, адно магу сказаць, зайздрошчу. Ну вось што, хлопчыкі, вы тут крышку пасядзіце, пазабаўляйцеся чым, а я на хвілінку выскачу. Зараз прыбегу. Калі ты частаваць нас, то кінь, мы не галодныя. Некасытых лягчэй карміць. З майго дома ніхто без пачастунку не выходзіў, я зараз чакаю. Ну, чытай. С той поры Москва, Варшава, Рыга, Вильня, Бак, Либава, Беларусь, Литва, Россия гонять вон. Я належу да расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі. У нас ёсць свая праграма. Мы лічым, што пралетарыят павінен узяць уладу ў свае рукі. Мы ведаем, што нашы аднадумцы ёсць сярод сацыял-дэмакратаў Польшчы і Літвы. Але ёсць у гэтых партыях і правыя элементы. Яны імкнуцца абмежаваць рух мас рамкамі рэвалюцыі буржуазнай. На першы план яны выстаўляюць нацыяналістычныя інтарэсы. А нам варожы, як шавінізм, так і нацыяналізм. Мы за свабоду для ўсіх народаў. Наш лозунг – пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся. Ну, а як я ведаю, прошу панам, то ў расійскіх сацыял-дэмакратаў, пані Полазаў, таксама няма згоды. Бальшавікі. Меншавікі. А мы, доктор Тамашевіч, не хаваем нашы нязгоды з меншавікамі, наадварот, выкрываем іх апартуністычную палітыку. І звярніце ўвагу, яны меншавікі. Гэта значыць, што іх менш. Ну, гэта яшчэ не доказ. Чаму не доказ? Я думаю, чаму? Што першая задача рэвалюцыі – знішчыць царызм, звергнуць самаўладства, установіць дэмакратычную рэспубліку, таварыш. Ці не замнога гэта на часе, пані Полазаў? Вось што, калегі, мы тут з вамі збіраемся, чытаем, вывучаем палітычную грамоту, так сказаць, але гэтага нам ужо замала. Мы здольныя на большае, трэба дзейнічаць. Так, так, чакаць няма чаго, трэба дзейнічаць. Я таксама так думаю. Дык вось, адна з важнейшых задач – пашырэнне нашай арганізацыі. Прабачце, калі ласка, таварыш Полазаў, усе умовы для гэтага ёсць. У нас многія хіліцца да рэвалюцыі. Вельмі добра, вельмі добра. Вось вам, Тацяна і цёцы, трэба заўтра надрукаваць каля сотні пракламацый. Зможаце? Думаю, што зможам. Заклікаць рабочых баставаць. А 3 мая сабрацца на маёўку за гарадскімі могілкамі. Вось толькі як перадаць пракламацыі на завод? На заводзе Поселя ёсць рабочы Каймонас. Каймонас? Так. Але сам Каймонас прыйсці за лістоўкамі не можа. У паліцыі ён на асобай замеце. Так можа мне пайсці? Не-не-не. Не. Я пайду да рабочых завода. Я пайду нібы з аглядам санітарнага стану ў цэхах. А што, гэта ідэя. Трэба толькі мне афіцыйна паведаміць управляючага завода Поселя Гроса, што санітарны кантроль прышлі да іх на абследаванне фельчара. А зараз будзем разыходзіцца, таварыш. Так, значит, я хотела бы больше. Добрый день. Добрый день. Мне потребен управляющий. Я управляющий. Вельми добро. Я накладу на вас штраф, пан управляючы. А што? Пані докторка знайшла беспарадак? Так. Біте, біте. Дзякую. Сядайте, калі ласка. Дзякую. Беспарадка ў вас шукаць не трэба. Яны як на далоні. Я б хацела пагаварыць з панам Поселем. Пан Посель у Берліне. Вернецца праз месяц. Ну што ж. Калі пана Поселя няма, то за ўсё будзе трымаць адказ пан Грос, як управляючы. Але фарум, чаму? Як санітарны інспектор, Я складу протокол. Чаму у вас у цехах няма вентыляцыі? За 2 гады работы у вас можна сухоты атрымаць. А бруд, а холад, сырасць плесніва. Чаму рабочыя без медыцынскага нагляду? Раны перавязваюць бруднымі анучамі. Пані доктарка інтэлігентная асоба. Павінна разумець, вайна, малы попыт на тавар, малы прыбыт... Вашы прыбыткі нас не цікавяць. Рабочы не скаціна. Я прашу вас выдаць мне бінты, йод, вату. Няхай усе, у каго параненыя рукі, прыходзяць сюды. Я зраблю перавязкі. Біце, біце, прошу, мы все зробим. Одну хвилиночку, один момент. Дозвольте. Калиласка, заходьте. Что с рукой? Да вот, сиканула зубцом. Паз соскочил. Так. О. Калі ж гэта было? Сёння чацвер. Дык от, здаецца, у пятніцу на тым тыдні. Але, успомню, перад саботаю было. Угу. Як ваше прозвішча? Куделя. Пранук Куделя. А скуль же вы родам? Я з Літчыны. Ну, мы з вами землякі. Я з-пад Васілішак. А я бы гляжу, что это за докторка такая, что по-простому говорить. Не по-простому, а по-белоруску. И ты по-белоруску говоришь, бо сам белорус. И давно вы у поселя працуете? Да уже годов 10 вот так. Ага. Ну, як хлеб? Смачный? На собаку таки хлеб, не хлеб, а одна хвороба. Хвороба, кажешь? Ну что ж, на тебе рецепт от этой хворобы. Как будешь робить то, что тут написано, очуняешь. Ну иди, скажи, хай наступный заходит. Добро, дякую, вельми дякую. Кали ласка. Наступный заходит. Добрый день, доктор. Добрый день. И ты искалечился? Ну, проходи. Сядай. Совсем руку отсек. Ратуйте, докторка. Боже ж мой, давай погляжу. Ай! Ой! Ай, лайдак! Думала, я неправда искалечился. Хитрость, как до вас попасть. Усе работу покидали и до доктора пошли. Каймо нас я. Ага, вельми приемно, тетка. Я тут тебе зараз листовки перадам. Ага. Ты сможешь раздать рабочим? Только осторожно, как не попался. Знаю, мне Лыков сказал. Да. А раздать я раздам. Мне важно было, как сюда их принести, бо каля брамы у меня кишени выворочивают. Ну, трымай. Ну, а руку придется перевязать? Я могу ее об что-нибудь ударить, как кровь пошла. Здорово. Забинтуем и все. Почекай. Вчера хитрили гроса. А штраф я на его все ровно накладу. Там. Степан? Хвилиночку. Я зараз расчиню в окно. Лезьте. Осторожно. Сколько это вы? За Рыштанской. Як же сюды трапілі? Вы не хвалюйцеся, Лайза. Я пабадзяўся па віленскіх вуліцах, на кватэру ўсі пабаяўся, каб не падпільнавалі. І джыгануў сюды. О, ноччу ў лес праз вакно да дзяўчыны. Калі хто бачыў, падумае, што да вас кавалеры ходзяць. Нічога, добра зрабілі, што прыйшлі. Так як же гэта вас схапілі? На заводзе збіраў грошы на падтрымку забастоўкі. Ой, ведаце што? Вы кладзіцеся і спіце, а я на падлозе скрушуся. А раніцаю відаць будзе. Да не, што, што вы? Між іншым. Ведаеце, што пад галоўным корпусам бальніцы ёсць скляпенне. Ад іх вузкія тунелі вядуць пад іншыя будынкі. Адзін з тунелі вядзе да нашага флігеля. З калідора ёсць лесвічка. То можа мы зараз і паглядзім? Паспрабуем. Толькі цішэй. Спускайцеся. Толькі асцярожней. Послухайте, дорогая тетка, то это ж тут чорта можно сховать. Гэтаму лабірынту конца крайнема. Бачу, что у вашей голове уже нечто спее. Люблю здогадливых. Так, скажите, ці нема у вас тут человека, якому б можно было довериться? Каб помог мне тут сховать шапірограф. Ёсць у нас адзін чалавек. Трэба будзе з ім параіцца. А ён надзейны? Член партыі. Ды ну! Ось гэта пашанцавала. Вось пашанцавала. Толькі вы абавязкова пазнаёміце мне з ім. Ну, гэта ж цудоўнае месца. Буду хавацца тут. Так, а калі вы з тым чалавекам наконт шапірографа пагаворыце? Як толькі ўбачу... Можа, і сёння. Ды будьце ўпэўнены, ён усё зробіць. Дзякую вам. Дзякую. Гэта я павінна дзякаваць выпадак. Вось мы і сустрэліся, Лэйза. Сустрэліся, Сцяпан. Ну, заставайцеся. Толькі асцярожна. Я пасля забягу да вас. Бачыце, нас цяпер столькі, што кватэра зрабілася малая. Таму мы запрасілі вас усіх сюды ў залу лечэбніцы. Таварыш, у Маскве і Петербурзе рабочыя ўзброіваюцца, рыхтуючыся для апошняга ўдару па царызму. Масква сёння стала цэнтрам рэвалюцыйнага руху. Рабочыя Вільні падтрымліваюць выступленне расійскага пралетарыяту і ў знак солідарнасці з заўтрашняга дня аб'яўляюць усеагульную забастоўку, таварышы. Мы павінны падтрымаць віленскіх рабочых, падтрымаць увесь расійскі пралетарыят у яго святой справядлівай вайне. Правильно! То, што хоча сказаць, прашу. Трэба прыняць прапанову доктора Полозова. Прашу слова! Чакайце, чакайце. Доктор Тамашевіч просит слова. У мяне ёсць іншая прапанова. Ці мала ўжо пралілося людской крыві, а ў цараючай сіла моцная. Не так проста непадрыхтаванаму рабочаму зламаць яе. Трэба шукаць новыя сродкі барацьбы, выкарыстоўваць легальныя магчымасці, пасылаць сваіх прадстаўнікоў у Думу, каб там яны адстаявалі інтарэсы рабочых. А што твая дума, што маніфест адна халера? Я вас папереджваю ад імя літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі, што новае выступленне можа кепска скончыцца. Будуць новыя ахвяры, таварыш. Доктор Тамашевіч, вы не маеце права гаварыць ад імя сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы. Я магу зараз прачытаць адозву, падпісаную Касукасам, лідэрам гэтай партыі. Ось што ў ёй напісана. Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся. Уся рэвалюцыйная армія ўстае на барацьбу. На барацьбу ўстаюць мільёны. Это пишут левые элементы. А так как вы говорите правые элементы, оппортунисты. Оппортунисты. Товарищи, иде борьба жорсткая, не на житё, а на смерть. Не на идею наших партиях. Оппортунисты, згодные идти на перемирие с царизмом, здраджвают народу. Будут поделить уладу с царом. Мы за узброенное повстанье. Будь доктор Томашевич полохал нас ахвярами, але волков боятся в лес не ходить. Наша программа ясная. Мы выступаем супрот самого ладу. И никто нас не может спынить у этой борьбе. Послухать доктора Томашевича значит отступить. А тимаем мы на это право. Ти дозволить нам память ахвяр. За что ж загинуло уже столько людей? За то, как мы теперь пошли на цара с поклонами? Я так само пропоную выступать. Правильно, тетка, правильно. Голосуем. Кто за то, как выступать? Большість. Значит, рихтуємося до выступления, товарищи. Тетка, тетка, можно вас на хвилиночку? Коли ласка. Вам придется поехать у Вильню и пойти вот по этому адресу. Коли зайдете в хату, спытаете, ти можно тут купить товару на чаровики. И коли на явце все будет спокойно, вам откажуть. Чому не? Можно и на чаровики, и на боты. Так, а коли треба ехать? Зараз же, и хузенько вертайтесь. Добро. Так вось, товарищ Степан, гэта и доручено мне перадать. Значит, вы только что снова велели? Так. Меня прислали до вас, каб домовиться о выступлении. Так. Придется крыху пошакать. Чому? У нас все продумано. У нас есть сила. Треба, каб ваше выступление супало с нашим и с выступлениями у інших городах. Тады гэта будзе удар. Разумеете? А калі вы захопите уладу, то просты день вас знищать. Войска, на жаль, покулю их руках. Ну, а вы, Калиш? Сбираем силы. Зараз мы ведем работу у Виленском гарнизоне. Хочем перетягнуть его на свой бок. Кто там? Там еще товару пытают. Кто? Солдат некий. Одну хвилинку. Вот, бачите, это за гарнизона. Нам треба заручиться подтримкой солдат. Я повинен зараз же пойти туда. Это небеспечно. Рызыкоўны, Степан, вас шукают. Пошлите лепш меня. О, не-не. Вы вернетесь у новую вилейку. Але вас могут... Ну, як вы не разумеете, офицеры могут расправиться на месте. А я б могла... Я не могу послать вас. Мне страшнее чекать и думать, что может здараться с вами, чем пойти самому. Але... Не-не-не, вырашено. Вы вернетесь у новую вилейку. Ну, мне пора, Лейза. Значит, мы вам тогда дамо сигнал. Бережите себе. Бура идея. Первая навальница. Бывает. Нехай этот ветер даст вам счастливые крылья. Ходится им, и он спокойный. Соколиная сила у им. Нехай же не оборвется его полет. Так. Бура иде. На какой же дороге сустрену я тебе, любый дружа. Снова нависли темные хмары. Знов туманы небо криють, знов по світі ходять мари, Снов крапчэй нам вихрываюць. Панна Пашкевічанка, нешта я вас давно не бачыў. Я была ў Вільні, доктор Тамашэвіч. Сестра захварэла. А вы не ведаеце, чаму няма доктора Сильвановича? Ужо час ісці да хворых. Прыйдзецца нам з вамі, пана Пашкавічанка, папрацаваць. А што доктар Полазаў? Захварэў? Не. Так што ж з ім? Бяда ў нас, пана Пашкавічанка. Сёння ўночы арыштавалі доктара Полазова і доктара Сильвановича. Арыштавалі? І ночка ж была сёння. Усю лячэбніцу ператрэслі. У мяне в обыск рабілі. Кажуць, у ваш флігель прыходзілі. Добра, што вас дома не было. А куды ж іх павялі? Знайшлі ў іх што-небудзь? Канешне, знайшлі. І літаратуры шмат, і зброю. Правда, на зброю то ў іх ёсць дазвол. А вось літаратура, так маніфест жа абвесці ў свабоду друку. Маніфест. Маніфест. Свабода. А людзей пабралі. Трэба штосьці рабіць. Як вы думаеце, доктор Тамашэвіч? Ну, я ж казаў, што трэба пераходзіць да іншых форм барацьбы. Не паслухалі, дык вось маеце. Я прапаную скласці петыцыю, у якой пад пагрозай палітычнай забастоўкі патрабаваць вызваленне Полазава і Сильвановіча. Усё гэта глупства. Ніхто гэтай паперкі чытаць не будзе. Гэта ж тыя самыя легальныя метады барацьбы, якія вы так абаранялі. Ці вы ўжо і ад іх адмаўляецеся? Я падтрымліваю толькі тыя дзеянні, якія лічу разумнымі, якія могуць даць практычныя вынікі. Што вы віхляеце? Ну, хоць бы прама чалавек сказаў, што не хоча следу пакідаць. Не хоча больш з намі кампанію весці. Фельдшэр Капашкевіч, вам час ісці ў палату. Чакаюць хворыя. Вось як вы загаварылі. Больницу окружают жандары. Утекайте. Усіх вас поберут. Мороз, проговорите. Утекайте, их много. Дякую, браток. Я назад буду их тримать. А вы худшей. Я попереджу остатних. Передайте товарищам, я вернуся. Вернуся сустракать новую буру. Где ты теперь, Степан? Ты сказаў, першая бура. Першая бура. Цераз моры, акіяны палічу ў далёкі край. Бо люблю я ураган, бо я ў буры чую рай. Бо ў дзікай страшнай буры маім думам лягчэй плыць. Бо на дзікіх грывах хвалі я песні магу сніць. Бо я толькі на прасторах в звонкай ліры маю слух. Бо ў дзікай, страшнай буры крэпне мой свабодны дух.